Ta płyta już we fragmentach na antenie Trójki wybrzmiewała nieraz. Jej premiera 27 czerwca miała miejsce i w różnych audycjach utwory się pojawiały. To oczywiście Been So Long, czyli jedno z nagrań z Aaronem Fraserem, też od lat współpracującym z Durandem Jonesem i zespołem The Indications, a nowa płyta nosi tytuł Flowers i to jest właśnie nasza płyta tygodnia w Trójce. Płyta tygodnia w audycji Dobrego Dnia. Przypomnę raz jeszcze, mamy jeszcze dwie inne płyty tygodnia. O nich dziś po 13 między innymi w audycji Tu Myśliwiecka 357, a później po 19 w rotacji trzy płyty tygodnia w Trójce. 13 minut po 10. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Polecamy się mailowo. Polecamy się także koncertowo, bo od wielu, wielu lat w Trójce najróżniejsze sztuki koncertowe mają miejsce. Czyli baranek, proszę. Myślinie, co napletli o mojej dziewczynie, jakieś bzdury o jej nogach. No to po prostu litości trwoga. Tak to bywa, gdy ktoś zazdrości, kiedy brak mu własnej miłości. Plotki chłodzi i nie zaszkodzi żadne obce zło. Dla mój sposób widzieć ją, raz, dwa, trzy. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony walijek, a przed nią wieży baranek, a nad nią lata motyl. A przed nią wieży baranek, a nad nią lata motylek. Krzywdę robią mojej panience, oprócz kto ją podpis poczęcy i topić kto ją w morzu nawiści. Paranoiczy podpis odyści, ucaplani w trudnej rozpuście. A na gębach fałszywy uśmiech, byle zagnać do swego bagna, ale walałam. Ja ją przecież lepiej znam, trzy, raz, dwa, trzy. Na głowie kwietny, na wianek, w ręku zielony badylek, a przed nią wieży baranek, a nad nią lata motylek, a przed nią wieży baranek, a nad nią lata motylek. Znów widzieli ją z jakimś głowem, znów pojechała do Saint-Tropez, znów męczyła się Boże drogi, znów na jachtach myła podłogi. Tylko czemu ręce ma białe, chciałem zapytać, zapomniałem, ciało kłoniąc skinęła dłoń, opadła skroń, skroń. Znów zapadłem w nią jak w ton. Pięknie się stara, kosi pieniądz, ma jaguara. Trudno pracę z miłością zgodzić, za dzień może do mnie przychodzić. Tylko pyta kryjąc rumieniec, czemu patrzę jak podębieniec, czemu zczytam, kiedy się pyta, czy ma ładny wióz, czemu toczę pianę. Pianę toczę z ust, ponieważ ona na głowie kwietny ma wianek. A przed nią wieży baranek, a nad nią lata motyl.